ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाकीय वृत्तारण्य उपनिषद अध्याय के अवतरण भाष्य को भी विचार चल रहा है। अभी अवतरण भाष्य चल रहा है जिसमें साये वचा इत्यादि भाष्य हो गया था, उसकी टीका है। आदित्य संग्रहालयो बाह्य आधार वेदा अनेकधात्व अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि बक्षमाण गुण प्रसाद दृष्टव्य। वो प्राण एक ही देवता है किंतु बाह्य आधार भेद से अनेक हो जाता है। आदित्य आदि भेद से अलग हो जाता है, जो भाष्य में कहा था उसके अर्थ कर रहे हैं। आदित्य चंद्रादयो बाह्य आधार भेद, आदित्य चंद्रमा आदि जो है बाह्य आधार भेद, मैं इसकी उपासना करता हूं उसकी उपासना करता हूं गार्गी बोलते रहेंगे, सगुण ब्रह्म में है बाह्य आधार है वो आधार भेद। अनेकधात्व अतिष्ठा और अनेकधा है वो, और अतिष्ठा मूर्धा ये बोलेंगे अजात शत्र, अरे वो तो अतिष्ठा है वो तो मूर्धा है वो ब्रह्म नहीं है, जो तो ब्रह्म के ब्रह्माणी से आरंभ हुआ है वो ब्रह्म नहीं, वो तो अतिष्ठा है वो मूर्धा, ऐसे अजात शत्रु ऐसा खंडन करते रहेंगे बालाजी के बाकी को। यही है अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि पक्षमाण गुण प्रसाद, ये गुण के वर्ष से दृष्ट अनेक हो जाता है। प्राण एक ही प्राण बाह्य आधार भेद से अनेक हो जाता है, प्राण मैंने ऋण गर्व है एक आरम्भ। कथम तरी तस्कत्व, फिर एकत्व कैसे, फिर जो बाह्य आधार भेद से अनेक हो जाता है प्राण फिर एकत्व कैसे, प्रश्न आया 19 की टिप्पणी। अनेकत्व यदि अनेक है तो फिर एकत्व कैसे, तो प्रश्न करते हैं प्राण एको देव इति उच्यते, प्राण तो हिरण्य गर्भ है, एको देव इत्यादि इति उच्यते, एको देव करके कहा जाता है उसको, तो एक ही है वो। ठीक है सर, प्राण से नानात्व एकत्व च उत्तम तत्र एकत्व विवृणति। प्राण को नानात्व भी बोला, नानात्व बाह्य आधार भेद से अपने स्वरूप से एक है, बाह्य आधार भेद से जब अनेक है, जितने शरीर है उतने हो जाता है और अपने स्वरूप से एक है। प्राण से नानात्व एकत्व च उत्तम, ये नानात्व एकत्व दोनों जो बताया प्राण को अनेकत्व एकत्व, तब एकत्व विवृणति उसमें से एकत्व को व्याख्या करते हैं क्या है। तस्व बाह्य पिंड, उसे प्राण का जो बाह्य पिंड है शरीर है, बाह्य शरीर है, एक एक भी है कौन, साधारण जो समष्टि बाह्य शरीर है उसको क्या बोलते हैं, विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष विद प्रजापति कह हिरण्यगर्भ इत्यादि भी पिंड प्रधान ही, पिंड प्रधान को लेकर के एकत्व दिखता है यहां पर। एक पिंड प्रधान शब्द आख्याय थे, इन शब्दों के द्वारा प्राण को कहा जाता है, वे प्राण को ही बोला जाता है विराट वैश्वानर, मान शरीर को देखते हुए प्राण का नाम कर देते हैं, पिंड प्रधान करके बोलते हैं, प्राण प्रधान न करके शरीर प्रधान करके विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। सूर्यादि प्रतिभक्त कारण, माने अग्नि मूर्धा चक्षुष चंद्र सूर्य आदि है उसके कारण हैं, श्रोत्रादि हैं चक्षुरादि हैं उसके, अरे वो विश्व रूप में है विराट रूप में है वो विराट, यही है एक टिप्पणी एक दो तीन चार पांच ऐसे एक में कहा अनात्म रूप बाह्य शरीर अनात्म रूप है, और तीन का मैंने देह ये बता दिया, साधारण माने समष्टि रूप जिसको विराट वैश्वानर आदि सदस्य कहा जाता है, और चार में कहा पिंड प्रधान माने देह विषय, यही देह को विषय करके ऐसा कहा जाता है विराट वैश्वानर आदि शरीर को लेकर के कहा, प्राण को लेकर के एक है शरीर को लेकर अनेक हो जाता है। और पांच में कहा सूर्यादि प्रतिभक्त कर रहे काम, सूर्यादि रूपा जो सूर्य चंद्रादि के चक्षु है, सूर्य चंद्र जिसके चक्षु है इत्यादि का हाथ मुंडन उसके आधार पर। आगे ठीक है, कहते हैं प्राण प्राणस्य स्वभाव भूतो अनात्म लक्षण, प्राण का ही स्वभाव माने स्वरूप भूत है, यह अनात्म लक्षण बाह्य पिंड जो है प्राण का ही स्वरूप भूत है, उसी को बोलते हैं विराट आदि रूप से पिंड को लेकर। प्राणस्य स्वभाव भूत बारह की टिप्पणी में कहा स्वरूपम बाह्य शरीर उसी का है, एक स्वभाव भूत हो अनात्म लक्षण, और अनात्म स्वरूप है जो बाह्य पिंड है, प्राण का ही है किंतु बाह्य पिंड अनात्म स्वरूप है। अनात्म लक्षण पिंड जो शरीर है, प्राण का ही जो बाह्य आधार है वो अनात्म है वो शरीर। समष्टि रूप जो विराट आदि शब्द से कहा जो अनात्म रूप शरीर है, ये समष्टि रूप है। हिरण्यगर्भादि शब्द ही हिरण्यगर्भादि शब्दों के द्वारा उपाधि विशेष विषय जो उपाधि है तत्त उपाधि देकर के तत्त नाम दिया प्राण को विराट हिरण्यगर्भादि। हिरण्यगर्भादि शब्द ही उपाधि विषय ही जो उपाधि को विषय करते हुए तत्र तत्र श्रुति स्मृत्या मृत्यु उच्यते उन सार में श्रुति के श्रुति से अथवा स्मृति से कहा जाता है, श्रुति स्मृति में कही जाती है बातें, माने प्राण को ही विराट हिरण्यगर्भादि उपाधि विशेष को लेकर के कहा जाता है, स्मृति में स्मृतियों में ऐसा कहा जाता है प्राण सच। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि श्रुते ये मुंडक है, जिसके देवमूर्धा है ये जो लोग जिसके शीर है आदित्य और चंद्रमा जिसके चक्षु है ऐसा कहा गया है विराट के बारे में। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य कहा इत्यादि असौभाव लोगों अब एक अग्नि कहा था उसको लेकर के वो द्यूलोक को अग्नि शब्द से कहा गया यही है इत्यादि। सूर्यादि भी विभक्त ही करवाई उपय तो भवती सूर्यादि जो प्रत्येक एक एक इंद्रिय स्थान में है उसके द्वारा युक्त होता है मेरा समझ की बात। यद ब्रह्म समस्तम व्यस्तम से तद इदम हिरण्य गर्भ मात्र में वह जो दो प्रकार से कहा गया जो ब्रह्म वास्तव में प्राणी है हिरण्य गर्भ मात्र ही है। समस्त और व्यस्त जो दो रूप में कहा जाता है हिरण्यगर्भ ही हो वो ब्रह्म ही कहा। यद ब्रह्म समस्तम व्यस्त समस्त माने समष्टि व्यस्त माने व्यस्त दो रूप में कहा गया जो ब्रह्म है वह तब इदम हिरण्यगर्भ मात्र में वह वास्तव में वो हिरण्यगर्भ मुख्य समस्त प्राण रूपी है वो हिरण्यगर्भ मात्र ही है न तस्मात अधिकम अस्ति उससे अधिक कोई है नहीं समष्टि व्यस्टि में उससे अधिक कोई भी नहीं है संसार का बड़ा देवता वही है। हिरण्य गर्भम स्तौति हिरण्य गर्भ की प्रशंसा करते हैं एकम च अनेकम च ब्रह्म एक ब्रह्म एक भी है अनेक भी है व्यष्टि रूप से अनेक है समष्टि रूप से एक है हिरण्य गर्भ जो है ब्रह्म ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म वो एक भी है अनेक भी है समष्टि रूप से एक है और व्यष्टि रूप से अनेक है बस एतावत एव नाथ परमास्ति बस इतना ही है सारा संसार इसके आगे कुछ नहीं संसार संसार की गति समाप्त हो जाती है यथावत इतना ही है न अतः परम अस्ति अतः परम नास्ति इससे आगे कुछ नहीं ठीक है। हमें कहते हैं एवं शब्दार्थ में पुष्ट एवं शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं इसी को एवं शब्द का ही अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं क्या है एवं ही इत्यादि का ये तो हो गया इसी का अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं पूर्व पक्ष का भाष्य भाष्य टीका टीका छूट एकत्व विशदीकृत प्राण से नानात्व विसर्ग एकत्व के विस्तार कर दिया जिसको विराट हिरण्य गर्भ आदि आदि शब्द से कहा जाता है अब और नानात्व के बारे में बोल विस्तार करते कहा प्रत्येकम तो शरीर भेदेशु परिसमाप्तम भाष्य प्रत्येक शरीरों में व्याप्त है वो अनेक रूप में प्रत्येकम अव्यभाव समास है सप्तमी अर्थ है प्रत्येक शरीरों में प्राणी मात्र के शरीरों में शरीर विशेष में परिसमाप्तम व्याप्त है सभ्य प्राण है व्याप्त है व्यष्टि रूप में स्थिति में माने जितने प्राणी मात्र में व्याप्त है व्यष्टि रूप में ठीक है। गोत्वादि सामान्य तुल्यत्व व्यावर्त जैसे गोत्व धर्म संपूर्ण गाय में होता है घटत्व धर्म संपूर्ण घट में होता है मनुष्यत्व धर्म संपूर्ण मनुष्य में होता है वैसे ही होगा कहते नहीं वो चेतन है गोत्वादि जड़ है व्यावृत्ति करते हैं ये कहा। गोत्वादि सामान्य तुल्यत्व व्यावर्त है चेतनावत कहा। गोत्व जो है चेतनावान नहीं है, जड़ है किंतु चेतनावान है माने चैतन्य है, चेतना एक वृत्ति है उस तद्वान है चेतनावान है एक चैतन्यम ऐसा बोल दिया, चेतनावत बोल दिया। केवल भोक्तृ पक्ष में व्यावर्त है, सांख्य बोलते हैं केवल भोक्ता ही बोलते हैं उसको, नए नए कर्ता भी है कर्तृ भोक्तृ ऐसे बोल दिया सांख्य मत को खंडन करने के लिए कर्ता शब्द एक लगा दिया, वो कर्ता भोक्ता दोनों है। चौदह की टिप्पणी में कहते हैं सांख्यम, सांख्य केवल भोक्ता मानते हैं कर्ता नहीं मानते, प्रकृति को कर्ता मानते हैं किंतु उसके व्यावृत्ति के लिए कर्ता भी बोलते हैं भाष्यकार है कर्तृ भोक्ति बोला। ठीक है, मैं आगे वक्ता पूर्वपक्षवादी इति आवत यहां दिया है गार्ग्यो ब्राह्मो वक्ता उपस्थाप्यते ऐसा दिया है। वक्ता रूप से पहले ब्रह्मते ब्रवाणी करके गार्ग्य आ रहा है तो वक्ता रूप से शुरू में स्थापित किया जाता है द्वितीय अध्याय के शुरू में वक्ता पूर्वपक्षवादी वास्तव में सिद्धांति नहीं हो वक्ता वो पूर्वपक्षवादी हो तस्मात अमुख्या ब्रह्मणु विपरीतम मुख्यम ब्रह्म तस्मिन आत्मदृष्टि राजा श्रोता सिद्धांतवादी इत्यर्थ। अजात शत्रु जो राजा है ना श्रोता है अभी शुरू में वो है सिद्धांतवादी है। कैसे सिद्धांतवादी है कि तस्मात वक्ता जो पूर्व पक्षवादी है ना वो उससे भिन्न जो है तस्मात अमुख्या वो अमुख्य ब्रह्म को जानता है मुख्य ब्रह्म को नहीं जानता गार्ग्य अमुख्या ब्रह्मणो अमुख्य ब्रह्म से विपरीतम राजा विपरीत को जानते हैं मुख्य ब्रह्म को जानते हैं विपरीतम मुख्यम ब्रह्म राजा के यहां मुख्य ब्रह्म है और इसके गार्ग्य के यहां अमुख्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ ब्रह्म मान रहा हो यही है मुख्यम ब्रह्म तस्मिन आत्मदृष्टि उस मुख्य ब्रह्म में आत्मदृष्टि वाले हैं राजा आत्मदृष्टि में प्रथमा एक वचन है वो दृष्टि शब्द हर्ष विकारांत होता है तो यहां पर क्या हुआ दृष्टि से शूल आए रुत्त हो गया रुत्त होने के बाद में रोरी लग गया उसके बाद ढड़ पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो गया प्रथमा योग वचन है आत्मदृष्टि ये स्थिति आगे रकार है तो रोरी लग करके जो शू का रकार बना था उसका लोप हो गया और ढड़ पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो गया व्याकरण की दृष्टि ऐसा है तो अमुक मुख्य ब्रह्मवादी है राजा कश्मीर तस्मिन आत्मदृष्टि ऐसा है संधि है वहां नकार एक गुट आ जाता है नमो हर्षवादित को बोल देते हैं संधि में ऐसा आ जाता है न आत्मदृष्टि नहीं तस्मिन आत्मदृष्टि ऐसा तो है तो फिर वहां नकार पूरा पूरा होना चाहिए अनात्मदृष्टि के लिए नकार पूरा होना चाहिए ऐसा नहीं संधि संधि होने पर ऐसा हो गया एक नकार उधर और आ गया स्थिति माने परिचित करते तस्मिन आत्मदृष्टि माने मुख्य में आत्मदृष्टि वाले हैं राजा आत्मदृष्टि राजा श्रोता सिद्धांतवादी राजा अजात शत्रु श्रोता है शुरू में वो सिद्धांतवादी है माने जो वक्ता है पूर्वपक्षवादी है और श्रोता सिद्धांतवादी है यहां ऐसे मिलेंगे यहां ये कहा ठीक है किम इति वक्तृश्रोत्र रूपाख्यायिका प्रणीयते तथा या वक्ता और श्रोता के रूप या आख्यायिका कहानी के रूप में क्यों कहा जाएगा यहां क्यों सब कहते हैं एवं कहा भाषण एवं ही यतः जिस हेतु से देखो एवं ही यतः पूर्वपक्ष सिद्धांत आख्यायिका रूपेण समर्पमाण अर्थ श्रोतुश्चित वसमेति यही कहते हैं जब ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत के आख्यायिका रूप से जो उपदिश्यमान अर्थ होगा समर्पमान उपदिश्यमान विषय होगा तब वो क्या होगा श्रोता के चित्त में आरूढ़ हो जाता है समझ जाता है हाँ केवल सिद्धांत का प्रतिपादन करने से श्रोता की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है कहना चाहते हैं आख्यायिक के रूप में कहने से समझता है थोड़ा श्रोता यही है पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्यायिका रूपे और समर्पण समर्पमा माने उपदिश्यमान टिप्पणी कहा है ऐसा उपदेश किया जाता है जिस विषय का अर्थमान विषय श्रोतु चित्त वशम यदि कहा श्रोता के चित्त में आरूढ़ हो जाता है समझ जाता है कहानी के रूप में उन्हें समझ जाता है। ग्यारह की टिप्पणी में कहा आरोह की चित्तम आरोह आरूढ़ हो जाता है वो कहानी के रूप में समझता है हाँ ऐसा कहा ऐसा कहा सब करता है आगे बोलते हैं विपर्य यदि कहानी रहो कहानी के रूप में रहो केवल शुद्ध वाक्य का बताने पर अर्थ ज्ञान नहीं कर पाता श्रोता ठीक है कि विपर्य ही कहानी के रूप में न हो केवल शुद्ध वाक्य का उपदेश करने पर तर्कशास्त्र जैसे तर्कशास्त्र की कोई सीमा नहीं है उसको उसके विषय समझना मुश्किल हो जाता है एक ने एक किया आज सिद्ध किया कल दूसरा उसको काट देता है कल जिसने जो सिद्ध किया परसों उसको काट देता है तर्क को कोई प्रतिष्ठा तो है ही नहीं तर्का प्रतिष्ठान ऐसा ब्रह्मसूत्र में है तर्कों को कोई सीमा स्थिति नहीं है। उसी प्रकार यहां भी तर्कशास्त्र केवल अर्थ अनुभव वाक्य केवल अर्थ को ही बोध कराने वाले जो वाक्य होंगे जैसे तत्वमसी आदि वाक्य होंगे केवल अर्थ का ही बोध कराते हैं कहानी के रूप में नहीं है ऐसा वाक्य केवल अर्थ अनुभव वाक्य है केवल विषय को ही प्रतिपादन करने वाला वाक्य है कहानी के रूप में नहीं है ऐसा वाक्य जो होंगे वेदानुभव समर्पण उन वाक्यों के द्वारा जो उपदिश्यमान विषय होगा समर्पमान उपदिश्यमान दुर्विज्ञ उसको जानना बहुत कठिन होगा जैसे तर्क के द्वारा सिद्ध करना कठिन बन जाएगा इस प्रकार कहानी न दे करके केवल माने अर्थ बताने वाला वाक्य होगा शुद्ध वाक्य होंगे उनके द्वारा ज्ञान कराना श्रोता के लिए मुश्किल पड़ेगा वक्ता को मुश्किल होगा श्रोता समझने में कठिनाई होगी इसलिए यहां कहानी के रूप में कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं क्यों कहते हैं अत्यंत सूक्ष्मत्वात् वस्तु नहा ये जो वस्तु यहां जो प्रतिपादन होने वाला वस्तु है इसमें आत्म वस्तु है वह अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए कहानी के रूप में कहने पर कम से कम पहुंच जाता है अत्यंत सूक्ष्मत्वाद वस्तु ना इसका जो प्रतिपाद्य विषय है आत्मवस्तु अत्यंत सूक्ष्म है ऐसे बहुत तर्कों के कहानी के द्वारा कहने से श्रोता की बुद्धि में आरूढ़ हो सकता है बिना कहानी कहे तो आरूढ़ होना मुश्किल है तथा प्रकाश के कठोपनिषद ने कहा सर्वणायाति बहुवीर्यो न लभ्य श्रवंतो भी बहुभोयम न मृत्यु सर्वणायाति बहुवीर्यो ये जो आत्मतत्व विषय है ना ये सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलता और जितने सुनने वाले हैं वो सब नहीं जानते इसको श्रवंतो भी बहुभो न तम न मृत्यु इसको नहीं जानता आश्चर्य वक्ता कुशलानुलब्धा इसको बोलने वाला जो वक्ता होगा इस आत्मतत्व तक विषय आश्चर्य अरे आज भी ऐसा कोई है महापुरुष आश्चर्य वक्ता कुशलानुलब्धा इसको प्राप्त करने वाले बहुत कुशल व्यक्ति हो तभी प्राप्त करेगा नहीं तो नहीं कर सकता बहुत निपुण होना चाहिए श्रोता को और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा आगे और बोलते हैं इसको जानने वाला भी आश्चर्य के समान अरे उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया आश्चर्य के समान जो कुशल आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होगा वही इसको जान सकता है ऐसा कठोपनिषद वाक्य है श्रवणाय भी बहुवीर्यो न लभ्य इत्यादि वाक्य ही कहा एक नंबर टिप्पणी कहते श्रोतुम अपी कहा श्रवणाय भी कहते श्रोतुम अभी सुनने के लिए भी बहुत सारे को नहीं मिलता सीधी सी बात है इसी भारत भूमि की बात करें कितने आदिवासी क्षेत्रों में लोग पड़े हुए हैं क्या सुन पा रहे हैं इसको सबको नहीं मिलता यहीं रहने वाले भी सबको सुनने नहीं मिलता है श्रवणा की बहुत ये श्रोता वक्ता की दोनों की दुर्लभता दिखाता है बाकी वक्ता श्रोता दोनों की इस विषय आत्म विषय में बाहर विषय ज्ञान में तो सब तत्पर है उसके लिए कथन करना नहीं पड़ता अपने आप अग्रसर हो जाता है किंतु इस विषय में वक्ता का भी दुर्लभ श्रोता का भी दुर्लभता ये वाक्य नहीं आता है कोई महापुरुष मनुष्य आराम सहस्य शिव कश्चित यथावधिताराम कश्चित अनुवर्त मेरे को प्राप्त करने को यह होगा पहले तो इस मार्ग में आने वाले बहुत कम हैं आने वाले भी सब सफल नहीं होते हैं ये बोल रहे हैं इसी स्थिति में। तो तथा च काठ के अति सूक्ष्म वस्तु होने के कारण में कठोपनिषद में कहा है कि सुनने को भी सबको नहीं मिलता, जो जिन्होंने सुना वो भी नहीं शब्द नहीं जानते उसमें। ये तो बड़ा आश्चर्य का कोई बत्ता होगा इसको समझाने वाला, और श्रोता भी कुशल होगा जो लब्धा प्राप्त करने वाला, और जानने वाला भी आश्चर्य ही है। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, कुशल आचार्य के द्वारा शिष्ट उपदिष्ट हो तभी जान सकता है। सुलझा हुआ आचार्य, सुलझा हुआ श्रोता, श्रोता वक्ता दोनों सुलझे हुए हों, उलझे हुए न हो तभी इसका, क्योंकि वस्तु सूक्ष्म है। इसके लिए कहा कठोर परिषद सर्वाणी बहुगुरु इत्यादि वाक्य ही सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यत्वम। वह आत्मा माने देव बुद्धि गम्यत्व माने सात्विक की बुद्धि गम्यत्व है। देव बुद्धि माने सात्विक की बुद्धि, सात्विक की बुद्धि गम्यत्वम, सात्विक की बुद्धि के द्वारा ही जानने योग्य है। राजसी बुद्धि तामसी बुद्धि वाले नहीं जान सकते उसको, यह कहने में तात्पर्य है। बुद्धि ग्राह्यम अतिंद्रियम आया हुआ है गीता में, गीता में है बुद्धि ग्राह्यम अतिंद्रियम। अच्छा तो ये माने जाना भी जाता है, अतिंद्रिय माने नहीं भी जाना जाता, कैसे होगा? बुद्धि ग्राह्यम बोल दिया और अतिंद्रियम बोलते हैं, एक ही साथ बोलते हैं, माने वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं बोलना चाहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति तो बनती है किंतु जो वृत्ति से वो प्रकाशित नहीं होता, क्यों इसको भी प्रकाशक है वो वृत्ति से प्रकाशित नहीं होता, ऐसा काम होता है। सुसंस्कृत अत्यंत संस्कृत जो बुद्धि सात्विक बुद्धि उसकी भी विषय बनता है, जानने योग्य है। राजसी तामसी बुद्धि से जानने योग्य नहीं, ये तात्पर्य। सामान्य बुद्धि मात्र अगम्यत्व, जो सामान्य बुद्धि है राजसी तामसी बुद्धि उसके द्वारा अगम्य है, जानने योग्य नहीं है, सूक्ष्म है। सब प्रपंचम दर्शितम, सारे के सारे कठोपनिषद में दिखाया गया है। दर्शितम काठके, कठोपनिषद में दिखाया गया किसके द्वारा? श्रवणयादि इस मंत्र के द्वारा स्थिति है। और इस छांदोग्य में षष्ठ अध्याय में का आचार्य ज्ञान पुरुषों में रह या आचार्य वाला होगा वही जान सकता है। एक आंख में पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति को जंगल में छोड़ देता है, ले जाके चोर छोड़ देते हैं, तो उसको कोई व्यक्ति मिलता है वहां, उसको पट्टियां खोल देता है, खोलने के बाद तुम कहां के हो पूछता है, तो वो व्यक्ति बोलता है मैं अमुक गांव का हूं। वो गांव बहुत दूर होता है और वो व्यक्ति वो गांव को दिखा नहीं सकता है, उसने बोला इस दिशा में पड़ता है, वो आचार्य है उसका, तो उसी दिशा को लेकर के चलते चलते एक दिन अपने गांव पहुंच जाता है। वो जो जंगल में जिसने उसको रास्ता दिखाया था वो आचार्य है, इसलिए वहां आया आचार्यवान कुछ होगा, जो गुरु वाला होगा वही जान सकता है। और आचार्य धैर्य विद्या से आदिष्टम प्राप्त, ये उपकोशल विद्या में आचार्य के द्वारा ही प्राप्त विद्या जो है ना वो स्वादिष्ट बहुत अच्छी होती है, सफल होती है, अपने आप पाई हुई विद्या सफल नहीं होती, ऐसा कहा इति छांदोग्य, छांदोग्य में ऐसा आया। और गीता में कहा उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञान दस तत्वदर्शिना, कहा तद विद्य प्रणिपात एना परिप्रश्न से भया, देखो उनके पास जाओ, पहले प्रणिपात करो, सहतांग दंडवत प्रणाम करो, झुको, फिर उनकी सेवा करो, जो प्रणिपात और सेवा का द्वारा तो संतुष्ट हो जाएंगे, तो समय पा करके प्रश्न करो। ये स्थिति है, पहले एकाएक प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले प्रणिपात नम्रता, उसके बाद उनके समय के आधार पर सेवा, किस अवस्था में उनकी सेवा, उसके बाद फिर समय पाल गए प्रश्न पर, तब उपदेक्षण के ज्ञानम, वो ज्ञान को उपदेश में करेंगे, उपदेक्षण के ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, जो तत्वद्रष्टा है, जो आत्मद्रष्टा है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसे गीता में कहा, इति गीता आशु ऐसा कहा। यहां भी चाहे यहां भी जब तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण आएगा, साकल्य याज्ञवल का संवाद होगा, साकल्य और याज्ञवल का संवाद होगा तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण, तो अति गर्भरत्व महता संभ्रम ब्रह्मणो वक्षति, अति गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है उसको। माता संभ्रम तत्परता के साथ याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं उस संवाद में। ब्रह्मणो वक्षति, ब्रह्म को जो है अत्यंत गौहर माने अत्यंत सूक्ष्म है, गंभीर है, सूक्ष्म है, और उसको अत्यंत संभ्रमणा तत्परता के साथ, अन्य पर बुद्धि ना हो, तत्परता वही लक्ष्य वही हो, जिसकी दृष्टि वही बैठी हुई हो वह तत्परता, उसके साथ ब्रह्मणो वक्षति ब्रह्म को कहते हैं, कहें कहेगी श्रुति वहां आगे नवम ब्राह्मण तृतीय अध्याय यहां। तस्मात श्लिष्ट, यहां पर मात्रा आगे पीछे हो गया, वो छकार के पहले चाहिए था और लगार के बाद पहले हो गया, श्लिष्ट है, श्लिष्ट है वो। तस्मात श्लिष्ट एव आख्यायिका रूपेण पूर्व पक्ष सिद्धांत रूपम आपाद्य वस्तु समर्पणार्थ आरंभ, इसलिए सरल पड़ता है। श्रेष्ठ माने सरल, श्रेष्ठ का अर्थ सरल होता है, आख्याय के रूप से वस्तु प्रतिपादन करने में श्रोता बढ़ता दोनों को सरल होता है, इसलिए यहां आख्याय के रूप में आरंभ करते हैं, कहना चाहते हैं। तस्मात श्लिष्ट एक इकार जो है ना मात्रा छकार के पहले चाहिए था, श्लिष्ट ऐसा बोला यहां छलिष्ट हो गया, वो पहले मात्रा पहले चाहिए था, गड़बड़ तस्मात श्रेष्ठ एव आख्यायिका रूपेण, ये सरल तरीका है, ये श्रेष्ठ माने सरल आख्यायिका माध्यम से पूर्व पक्ष सिद्धांत रूप आपात्य पूर्व पक्ष सिद्धांत रूप दोनों प्राप्त करके वस्तु समर्पण अर्थ आरंभ, वस्तु के समर्पण माने उपदेश करने के लिए आरंभ किया जाता है। यह दो तीन की टिप्पणी है ना, तो भी कहते हैं आत्मनो अत्यंत सूक्ष्मत्व दुर्भिज्ञ, आत्मा अति सूक्ष्म वस्तु है, दुर्विज्ञ है, जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो कठोपनिषद ने कहा आश्चर्य ज्ञाता कुशलाम विशिष्ट है इत्यादि। अच्छा दो होगी, तीन में कहते बोधनाथ बोल दिया, ज्ञान कराने के लिए वस्तु समर्पण माने बोधन के लिए सरल हो जाता है आख्याय के रूप से, इसलिए आख्याय के रूप में आरंभ करते हैं कहा। ठीक है, देखें एवं शब्दार्थ में स्फुटाई थी, जो एवं शब्द है उसी का अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, पूर्व पक्ष एवं ही यथा का आता है उसका अर्थ करते हैं, पूर्व पक्ष सिद्धांत आख्याय का रूप एवं समर्पण श्रोत चित्त से पसंद की, माने सिद्धांत पूर्व पक्ष सिद्धांत रूप जो आख्याय कहानी है इस रूप से जो आरंभ करते विषय को उपदेश करते पर श्रोता के चित्त में आरूढ़ हो जाता है। ठीक है, अतो भवितव्य में आख्याय क्या एक विशेष है, ये बसम ये की है ना उसके आगे भाष्य में लगाना, अतो भवितव्य में आख्यायिका, इसलिए होना चाहिए आख्यायिका, और श्रोता के चित्त में सरल से वो समझेगा आरूढ़ होगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, पत्थर को नहलाने के समान हो जाएगा नहलाओ फिर वैसे चित्त में बैठेगा नहीं, इसलिए टीका बोल दिया अतो भवितव्य में आख्यायिका, इसलिए आख्यायिका होनी चाहिए, कहां जोड़ना है बसम ये की क्या भाष्य में जो वसन नीति है उसके आगे टीका लगा। आख्यायिका अनंगीकार है दोषमा, कहानी को नहीं मान करके शुद्ध वस्तु का बोध कराने लगेंगे तो दोष दिखाते हैं, वो श्रोता के चित्त में आरूढ़ हो नहीं पाएगा, कहना चाहते हैं विपर्य ही कहानी के बिना केवल मान वाक्य का बोध कराने में तर्कशास्त्र, जैसे तर्कशास्त्र से केवल कहने पर क्या होगा, दूसरा काट कर देगा, तीसरा काट करेगा, चलता रहेगा, कोई स्थिति नहीं बन पाती है। ठीक है, प्रकाश तर्कशास्त्र के समान यहां भी अर्थात केवल अर्थानुगम वाक्य, केवल विषय को प्रतिपादन करने वाला वाक्य है, पूर्व पक्ष सिद्धांत ग्रंथ आख्याय का नहीं है, ऐसे वाक्य के द्वारा वाक्य ही समर्पण दुर्विज्ञ है, ऐसे उपदिश्यमान जो विषय होगा दुर्विज्ञ होगा श्रोता के लिए, दुखे न ज्ञान तुम सत्य थे दुर्विज्ञ, बहुत मुश्किल से जाना जाता हो उसको दुर्विज्ञ कहते हैं, जानना मुश्किल हो। ठीक है, हमें कहते हैं यथा तर्कशास्त्र समर्पण अर्थ हो ज्ञान तुम न सकते, तर्कशास्त्र के द्वारा जो उपदिश्यमान अर्थ होगा वो जानना मुश्किल नहीं होता, तर्क की सीमा तो है, औपेक्षित पर कारण निरंकुश सदा तो कपोर कल्पित पर क्या है ना, जो मुख में आए आगे बोलते जाना है उसको औपेक्षित बोलते हैं। उस तर्क का निरंकुश है, कोई अंकुश है ही नहीं, यहां रुकना है कोई सीमा तो है ही नहीं, वो तर्कों का निरंकुश है, निरंकुश बात केवलम अर्थो अनुबंधते न के यही कहते हैं तथा केवलम अर्थो अनुगम्यते, यही कहना चाहते हैं जिस प्रकार निरंकुश तर्क से अर्थबोध नहीं होता उसी प्रकार यहां बोलना चाहते हैं। और प्रेक्षित प्रकारां पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा कपोल कल्पिता नाम, कपोल माने हमारी गाल है ना, इसको कपोल बोलते हैं, इसे कल्पित जो चाहे वैसे बोलते गए। इस पर निरंकुशता माने स्वतंत्रत्व, उस तर्क स्वतंत्र है उसके द्वारा अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक इस प्रकार बोलना चाहते हैं। तो ये टीका प्रकार से तथा उसी प्रकार केवलम अर्थो अनुगम्यते, केवल अर्थ का ही अनुसरण करने वाला जो वाक्य होगा, केवल विषय के प्रतिपादन करता जो वाक्य हो, पूर्व पक्ष सिद्धांत के कहानी न हो ऐसा वाक्य अर्थो अनुगम्यते। सत्र की टिप्पणी कहा अपबुद्धते, जिसके अर्थ का ज्ञान होता है जिन वाक्यों से केवल अर्थ का ज्ञान होगा वहां पूर्व पक्ष सिद्धांत रूप से जहां कहानी के रूप में न हो ऐसा बात किया। ऐसे प्रश्न प्रतिपदन भाव रहित, यही कहा जहां प्रश्न प्रतिपदन भाव नहीं है, प्रश्नोत्तर रूप में नहीं है जो बात किया, केवल अर्थ का ज्ञान कराता हो ऐसा वाक्य वाक्य ही तई समर्पणों की उन वाक्यों के द्वारा उपदिश्यमान होने पर भी दुर्विज्ञ अर्थ विषय का ज्ञान दुर्विज्ञ होगा, जानना मुश्किल होगा। आख्यायिका आख्यायिका नाम श्रीयते, यदि यदि आख्यायिका नाम न अनुश्रीयते अनुश्रीयते, यदि आख्यायिका अनुसरण नहीं किया जाता है तो दुर्भिज्ञ होगा आता है। इसी कारण से अठारह का आख्यायिका मृते अर्थ से दुर्भिज्ञ, आख्याय के बिना ऋते माने बिना, आख्याय के बिना अर्थ जानना मुश्किल पड़ जाएगा कहानी के बिना श्रोता को, आज जो कहानी हुआ वो समझता रहेगा किंतु केवल सिद्धांत प्रतिपादन हुआ भूल जाता है, कुछ नहीं सोच रखता पास में श्रोता कहानी के रूप, हाँ वो देखो ऐसा ऐसा कहानी के रूप समझ में आता है। तो केवल सुख प्रतिपत्ति अर्थम अनुसर्तव्य है, सुखपूर्वक ज्ञान हो इसके लिए इसका अनुसरण करना चाहिए, किसका पूर्व पक्ष सिद्धांत रूप से कहानी के रूप में इसको अनुसरण करना चाहिए। कुतो दुर्विज्ञ तो होता है, विषय क्यों दुर्विज्ञ, अपना स्वरूप ही है ना वो, तो उसको जानने में क्या कठिन है, आत्मा माने अपना स्वरूप होता है तो उसको जानने में अपने को तो सब पहचानते हैं, दूसरे को पहचानना मुश्किल होता है कौन है क्या है कहां से आया, कुतो दुर्विज्ञ तो कैसे दुर्विज्ञ कैसे जानना मुश्किल कैसे है, ये प्रश्न उठा तो कहते हैं अत्यंत सूक्ष्मत्व वस्तु न, उलझन बहुत है, वस्तु बहुत सूक्ष्म है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, पांच पांच ऐसे दरवाजे लगे हुए हैं, उनको भेदन करके जाना कुछ, पंचकोश बोलते हैं ना, बांधने वाले को कोश बोलते हैं, इनको भेदन करके वहां पहुंचना इतना सर मैंने अत्यंत सूक्ष्म है। बस ठीक है, दुर्विज्ञ थे श्रुति स्मृति वार संवादन दर्शे थे, आत्मा जो है ना विषय यहां का प्रतिपादन जैसे दुर्विज्ञ है, बहुत कठिनाई से जाना जाता है, ये श्रुति स्मृति का संवाद दिखाते हैं, श्रुति भी है स्मृति भगवद गीता देते हैं कठोपनिषद देते हैं, तथा से काथके कहा कठोपनिषद ने कहा श्रवणादि बहु गुरु नवभ्य श्रवणंतो भी बहवो यम विद्यु आश्चर्य वक्ता कुशलो लब्धा कुशोच्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलावशिष्ट, ये चार बातें बता दी इत्यादि वाक्य कहा। सुसंस्कृत देव बुद्धि गम्यत्व, जो सात्विक बुद्धि है ना उसको देव बुद्धि कहते हैं, अत्यंत संस्कृत शुद्ध की गई जो सात्विक बुद्धि उसके द्वारा जानने योग्य है, समझने योग्य है। सामान्य बुद्धि अगम्यत्व च, जो दावसी तामसी बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है। सप्रपंचम दर्शन कठोपनिषद ये सब बातें दिखाई गई, ठीक है। सुसंस्कृता माने परिशुद्धा, देव बुद्धि माने सात्विकी बुद्धि, यही है सुसंस्कृता माने परिशुद्ध, अत्यंत शुद्ध देव बुद्धि का अर्थ सात्विक बुद्धि, अत्यंत शुद्ध सात्विक बुद्धि भी कुछ मिश्रित नहीं हो, अत्यंत अति शुद्ध हो उसके विषय माने उससे ही समझा जाता है, सात्विक बुद्धि। और सामान्य मात्र बुद्धि तामसी राजसी बुद्धि, सामान्य बुद्धि हो राजसी तामसी बुद्धि है, उसके विषय नहीं है, अत्यंत वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है। अति गह्वरत्वम आया है वहां, माने ये अति गह्वर व साकल्य ब्राह्मण में आया, वहां अति गंभीर वस्तु को प्रतिपादन किया तत्परता के साथ। उसमें वक्ता को भी तत्परता चाहिए, श्रोता का भी तत्परता, माने अन्य कोई दृष्टि अपने दृष्टि में कोई नहीं, वही होना चाहिए, लक्ष्य वही होना रहना चाहिए, बाकी नहीं, उसको कहते हैं तत्परता। तत्परो यस स तत्पर, वही पर है जिसका, जो लक्ष्य कोई भी होगा उसी को तत्पर बोलते हैं। एक अमुक कार्य का तत्पर है, माने उसकी वही सारी वृत्ति वही लगी हुई है, तत्पर रूप से तत्परता से बोला जाता है, तत्पर से ही सुना जाता है, क्यों सूक्ष्म है वस्तु, यदि थोड़ा सा वृत्ति बाहर गई भूल गए, ऐसे विषय है। अति गौरत्व माने अति गंभीरत्व कहते हैं, ये विषय अति अत्यंत गंभीर है, ये वस्तु आपको वस्तु चार की टिप्पणी में कहा प्रत्यक्ष आदि अविषयत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, शास्त्रीय का प्रमाण है इसमें, केवल उपनिषद उपनिषदिक प्रमाण है, उपनिषद मात्र एक प्रमाण है इसका, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। ये गंभीर गंभीरत्व कहा, अति गौरत्व माने अति गंभीरत्व कहा, अने प्रत्यक्ष आदि विषयत्व, अधिको प्रत्यक्ष विषय होता तो जान लेते सभी। संरम्भ माने तात्पर्य में कहते हैं, संरम्भेण कहा था, संरम्भ माने तात्पर्य, तत्परता माने वक्ता में भी तत्परता हो, श्रोता में भी तत्परता हो, लक्ष्य में एक ही लक्ष्य में हो, अन्यत्र वृत्ति न जाए, ऐसी स्थिति अत्यंत सावधान हो, दोनों इस स्थिति में समझा जाता है, समझाया जाता है, समझा जाता है, ऐसा तत्व सूक्ष्म। पांच की टिप्पणी में कहा तत्परत्व बोल दिया, तत्परता ब्रह्मण दुर्विज्ञ फलतना, ब्रह्म दुर्विज्ञ है, उसको जानना बहुत कठिन है अपना स्वरूप, किंतु समझना मुश्किल है, उलझन बहुत है इसमें, माने इन ठूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को फेंकना इतना शरीर सरल नहीं है, जो पंचकोश रूप में बैठे हुए हैं इनसे इनको बाहर करके भीतर जाना इतना सरल नहीं है, इसमें तादाद में हटा करके वहां पहुंचना इतना सरल नहीं है, दुर्विज्ञ है, इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को तत्परता चाहिए, अत्यंत सावधान सावधानी चाहिए, ये कहना है। तस्माद इत्यादि कहा, तस्मात श्रेष्ठ एवं आख्यायिका रूपेण पूर्वपक्ष सिद्धांत रूपम आपाते, इसलिए यहां क्या होगा, आख्याय के रूप में होने पर वक्ता को भी सरल हो जाता है समझाना, श्रोता को भी मैंने समझने में सरल होता है, इसलिए यहां आख्याय के रूप में आरंभ करने जा रहे हैं, अजात शत्रु और दीप्त बाला की रूप के आख्याय के रूप में आरंभ कर जा रहे, ये कहना चाहते हैं। अगिटीका में कहते हैं आख्यायिका आया सुख प्रतिपत्ति अर्थों में उत्तम, आख्यायिका किस लिए, सुखपूर्वक बता सके, सुखपूर्वक समझ सके, इसके लिए कहा कि पूर्व में एक व्याख्या हो गई कहानी का, और दूसरी बात करते हैं अर्थांतरम आह, अब अन्य विषय भी है, क्या विषय है, आचार विधि उपदेशार्थश्च, आख्यायिका इसलिए है आचार विधि, गुरु के आचरण कैसा होना चाहिए, शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, ये दोनों को आचरण के बारे में भी कहने के लिए भी आख्यायिका है, अजात शत्रु का आचरण कैसा और बालाजी का आचरण कैसा है उसको दिखाने के लिए भी है, आचार के विधान का प्रदर्शन उपदेश करने के लिए भी आख्यायिका इसलिए भी है कहानी, इसलिए तो एक कहानी का एक तात्पर्य होगा, सुखपूर्वक माने बता सके, सुखपूर्वक समझ सके, इसके लिए दूसरे आचार विधि, गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए आचार है, उसको विधान का यहां कथन करने के लिए भी कहानी के रूप में करने सरल हो जाता है, देखो अजात शत्रु ऐसे थे और बालक ही ऐसा था, ऐसा कारण पर समझ जाता है, जिसके लिए भी है। एवं आचारवतो वक्त श्रोत्रो और आख्यायिका अनुभवतो अर्थो अवगम्य थे, या आचारवान वक्ता और श्रोता दोनों आचारवान होंगे, एवं आचारवतो वक्त श्रोत्रो, वक्ता और श्रोता दोनों आचारवान जो है आख्याय का अनुगत अर्थ अवगम्य, आख्याय के द्वारा अनुगत जो अर्थ है वो जाना जाता है, इसके लिए भी आख्यायिका आएगा। केवलम तर्क बुद्धि विशेषार्थ से आख्याय के दूसरी तीसरे भी एक तर्क देते हैं, एक तो आचार विधान के लिए, एक सुखपूर्वक ज्ञान के लिए आख्याय का तीसरे देते हैं। केवल तर्क बुद्धि विशेषार्थ, केवल तर्क बुद्धि का विषय नहीं है, विशेष करने के लिए भी है कहानी है। ये कहानी का तीन तात्पर्य दिखा रहे हैं, दो हो गया तीसरा ये, केवल तर्क बुद्धि विशेषार्थ से आख्याय का, केवल तर्क से चिंता होने वाला विषय नहीं है ये, उसको निषेध करने के लिए भी एक आख्यायिका है, कहानी है। इसलिए क्यों कठोपनिषद ने कहा नैषा तर्केण मद्राप नैया, ये जो आत्मबुद्धि तुमने जो प्राप्त किया ना नहीं कहता, यह तर्क के द्वारा खोने योग्य नहीं है ना, अपने या इसको हटाने योग्य नहीं है तर्क के द्वारा, तर्क तो कहीं ना कहीं पहुंचा देगा तुम आप, ऐसा कहते हैं जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है वो तर्क से खोने योग्य नहीं है, ऐसा कठोपन सत्य वाक्य ऐसा तर्क मतदान, ऐसा बुद्धि ये जो बुद्धि है तर्क से प्राप्त नहीं, जो आपको बुद्धि तर्क से प्राप्त हो सकती है। छह नंबर के गुण में कहा शरद टिप्पणी एक नंबर है स्वकल्पना मात्रेण, अपने कल्पना मात्र से ज्ञान योग्य नहीं है ये कहना है। न तर्क शास्त्र दग्धाय इति श्रुति स्मृति, और कहा स्मृति में आया है न तर्क शास्त्र दग्धाय मतिम दग्ध्या, तर्क शास्त्र के जो जला हुआ है ना तार्किक है उसको ये ब्रह्म बुद्धि नहीं देनी चाहिए, आत्मज्ञान नहीं देना चाहिए, स्मृति है न तर्क शास्त्र दग्धाय मतिम दग्ध्या, ऐसा है बुद्धि न दे उसको, बुद्धि न दे तर्कशास्त्र से जल जला हुआ है घमंड क्या होता है वो तर्कशास्त्र वाले उसको नहीं देता। ये तीसरी है ये स्मृति है, स्मृति स्मृति है कि केवल तर्क का विषय नहीं कहने के लिए कहा स्मृति स्मृति। श्रद्धा च ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विज्ञान है परम साधन आख्या था श्रद्धा, तो चौथे भी एक साधन है, श्रद्धा जो है ना ब्रह्म विज्ञान में परम साधन है, मुख्य साधन है श्रद्धा, श्रद्धा च ब्रह्म विज्ञान परम साधन यदि आख्यायिका था। आख्यायिका का प्रयोजन ये एक और भी है, श्रद्धा ब्रह्म विज्ञान में श्रद्धा चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, ये जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, विश्वास होना चाहिए शास्त्र में, ये शास्त्र में जो बोला गया सत्य है ये भावना होनी चाहिए, क्या पता कैसा है फिर नहीं होगा संशयात्मा विनश। तो श्रद्धा च ब्रह्म विज्ञान में परमम साधन यदि आख्यायिका था, ये चौथे हेतु है, श्रद्धा जो है ना ब्रह्म विज्ञान में परम साधन है, मुख्य साधन है, इसके लिए चार तर्क दिया आख्यायिका में ऐसा किया। और तथा ही कहते हैं श्रद्धा के विषय में कहते हैं गार्ग्य अजात शत्रु और अतीब श्रद्धालुता दृश्यते आख्यायिकायाम, ये जो कहानी है इसमें दिखाई पड़ता है गार्ग्य में और अजात शत्रु दोनों में अति श्रद्धा दिखाई पड़ती है, क्या श्रद्धा दिखाई पड़ती है, गार्ग्य ने ब्रह्मते ब्रवाणी कहा इतने में 1000 गाय इस वाणी के लिए दे देता हूं आपको, कितने श्रद्धा है वो सुनने के लिए अजात शत्रु में, सब राजा जनक दाता है, राजा जनक श्रोता है, उधर ही जाते हैं जितने भी पंडित उधर ही जा रहे हैं, जनकपुर जा रहे हैं, हमारे पास कोई आता नहीं, आप आ गए कहा ब्रह्मदेव प्रवाणी कहा इस वचन के लिए, वचन को मैं 1000 गाय आपको देता हूं, उनकी श्रद्धा इस ज्ञान ब्रह्म के विषय में, और इधर उसकी जो श्रद्धा है गार्गे का, जब उपदेश देने आया हार गया तो चुप होके जाना था, फिर आप मुझे उपदेश दीजिए मैं इसके आगे नहीं जानता हूं, फिर उनसे शिक्षा लेना, श्रद्धालु था तब तो लिया, नहीं तो गुरु बनने आया हुए थे फिर शिष्य बनना मुश्किल बात है, और क्षत्रिय है राजा वो ब्राह्मण है, माने छोटी जाति से बड़ी जाति शिक्षा लेना शास्त्र विपरीत बात है कर रहा है, उसकी श्रद्धा है वो उस, ये सगुण ब्रह्मवेत्ता है वो निर्गुण ब्रह्म को जानना चाहता है, राजा के ऊपर श्रद्धा करके वो बैठ गया, उसमें भी श्रद्धा है, यहां दिखाई पड़ता है यही है। हजार शत्रु की श्रद्धा है कि ब्रह्मते ब्रह्माणि ये शब्द को सुनते ही 1000 गाय देने के लिए तैयार हो गए। उनकी श्रद्धा है ब्रह्म ज्ञान में, और उसकी भी श्रद्धा है, वो गया नहीं, बैठा रहा अपने जाति के, उसी जाति वाला है वो गाड़ी, और वो छोटे जाति के राजा क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, फिर भी उनसे माने ये शिक्षा लेने के लिए बैठते होता है, उसकी श्रद्धा है। नहीं तो ये इसके कौन लेगा, हम ब्राह्मण है ऐसे बोलता, श्रद्धा होती है, दोनों की श्रद्धा है देखी जाती है। तथा ये गार्ग अजात शत्रु अतीव श्रद्धालुता दृष्टि के आख्यायी कारण, श्रद्धा एक विशेष कारण है ब्रह्म ज्ञान में, पता बोले या श्रद्धा दिखाई पड़ती है। और गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसन्न, श्रद्धा वाला ही जो श्रद्धा वाला होगा वही ज्ञान प्राप्त करता है, बिना श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। स्मृति स्मृति विजय कहा ठीक है, हमें देखते हैं। उत्तमात अद्वैत प्रणिपात प्रणिपात उपसनादि उपसनादि द्वारा विद्या ग्राह्य, आचार आचार बता रहे हैं। सदाचार क्या है, जो उत्तम जाति के व्यक्ति है ना, अधवेण अधम जाति ने उत्तम जाति से भी विद्या ग्रहण करनी हो, जैसे ब्राह्मण से क्षत्रियों को विद्या ग्रहण करनी हो, उत्तमात अधवेण उत्तमात अधवेण प्रणिपात उपसदान द्वारा विद्या ग्रहण किया। यदि उत्तम जाति से बड़ी जाति से छोटी जाति, ऊंची जाति से छोटी जाति की विद्या ग्रहण करना हो तो क्या करना, प्रणिपात करना, साष्टांग प्रणाम करना, ऊंची जाति है उपदेषा और उपसदन में निकट बैठना और ये इत्यादि के माध्यम से विद्या ग्रहण किया। आदि से क्या लेना है तो वहां पर दिया है, 6 नंबर टिप्पणी में दिया है, आदि ना शुश्रूषा सेवा करना, माने विद्या लेने वाले छोटी जाति का है, विद्या दान करने वाले बड़ी जाति के हैं, ऐसा ये है आचार्य विद्या लेने के आचार। और अदमात तो उत्तम है ना, और छोटी जाति से बड़ी जाति को दीक्षा जाने के संबंध आ जाए, जैसे यहां वैसे होगा, अभी गार्ग्य अजात शत्रु से शिक्षा लेना है, छोटी जाति से ऊंची जाति से लेना, उस स्थिति में क्या करना है, माने बड़ी जाति से छोटी जाति जब शिक्षा लेता है तो प्रणिपात है और उपसदन आदि है इत्यादि सेवा आदि करके विद्या ग्रहण करे या चाहे, और अदमात उत्तम न, और छोटी जाति से बड़ी जाति को जो शिक्षा लेने की प्रसंग आ जाए तो तद व्यतिरे करना, वहां ये नहीं करना, प्रणिपात नहीं करना, बड़ी जाति का है वो छोटी जाति से लेना चाहता प्रणिपात नहीं करेगा और शुश्र आदि नहीं करेगा, केवल श्रद्धा मात्र से करेगा, किसे करेगा एक आना चाहते हैं, श्रद्धादि मात्र नहीं, केवल श्रद्धा मात्र से ही वो ग्रहण करेगा, यही है। साथ की टिप्पणी में कहा आदि ना अनुज्ञान सदा, हाँ श्रद्धा और आदि से क्या ना उनकी अनुमति लेकर के पूछना, एकाएक मत पूछना, उनसे अनुमति लेना इत्यादि, यह है साल या वो विद्या प्राप्त करनी चाहिए थी। आचार प्रकार ज्ञापनार्थ अयम आरम्भ, आचार के जो प्रकार है उसको ज्ञापन करने के लिए कहा, ये दूसरी आख्याय का दूसरा तात्पर्य, पहला तो है सुपूर्व ज्ञान हो, सुपूर्व बता सके, सुपूर्व जान सके, ये दूसरा वाला है। आख्यायिका या यथोक्त अर्थे अन्वितम कथा दी, इस प्रकार से जो संबंध है आख्याय का उसको कहानी का यह दिखाते हैं, एवं कहा एवं आचारवतो भक्ति स्त्रोत, या आचारवान वक्ता श्रोता दोनों हो उनका आख्याय का अनुगत अर्थ अवगम्य, आख्याय में अनुगत जो अर्थ होगा उसको जाना जाता है ठीक है। हम कहते हैं वक्त स्त्रोत्रों मध्य यथोक्त आचारवता श्रोत्रा विद्या लब्धव्या, वक्ता और श्रोत्र के बीच में इस जिस प्रकार बताया उस प्रकार के आचार वाला जो होगा श्रोता उसके द्वारा विद्या लब्धव्य है, विद्या प्राप्य है उसको। वक्ताचार और वक्ता कैसा वक्ता तादृशे ना उसी प्रकार का होना चाहिए उसके द्वारा, सा उपदेष्टव्या, सा माने विद्या उपदेष्टव्या, उपदेश करना चाहिए। यशो अर्थो अश्याम आख्याय का हम अनुगत भवति, इस आख्याय कहानी में ये अंतर है, ये अर्थ है आचार विधि प्रदर्शन। तस्मात आचार विशेषम दर्शय तुम ऐसा आख्याय का युक्ता है, आचार विशेष को दिखाने के लिए अजात शत्रु और बालाकी का संवाद यहां कहानी के रूप में दिखाया गया, यही अर्थ है, यही युक्त है कहा। आगमानुसारी गुरु संप्रदाय देव तत्वधीर लगते हैं। एक जो परंपरा से पढ़ते आए पढ़ाते गए ऐसे गुरु हैं, ये कहते हैं आगमानुसार ही, आगमन परंपरा आगमानुसार ही गुरु संप्रदाय आदे व ऐसे गुरु संप्रदाय से जो इसी तत्व में लगे हुए हैं, परंपरा उनकी ऐसी चल रही है, ऐसे जो गुरु होगा जिनकी परंपरा इसी में है इसी में लगे हैं। जैसे आगमानुसारी नवगति पड़े ना आगमानुसरण अनुसरणशीलाराम गुरुराम परंपरा, माना आगम को ही अनुसरण करने वाले जो गुरुजन हैं उनकी जो परंपरा से या आयु विद्या ऐसे गुरुओं से विद्या लेनी चाहिए। ठीक है जी, तत्व फिर लभ्य थे वही तत्व ज्ञान तभी प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। परंपरा से जहां चल रही हो ब्रह्म विद्या की चर्चा होती हो ऐसे गुरु चाहिए, उनसे ही होगी। यस्तु केवल तर्क शास्त्र वसात तद्वसात ऐसा बुद्धि सिद्ध थी, केवल तर्क के बल से कोई लेना चाहता हो उसे ये बुद्धि प्राप्त होने सिद्ध होने वाली नहीं है, आत्मबुद्धि नहीं होगी, विषय का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होना संभव नहीं। केवल तर्क शुद्ध शुष्क तर्क माने केवल तर्क माने आगम असहकृत, आगम जिसमें सहयोगी नहीं है, जिसमें वेद सहयोगी नहीं, केवल अपने मन में जो आए बोल रहा है तर्क, अथवा तद विरुद्ध होगा अथवा आगम विरुद्ध तर्क, या तो आगम सहयोगी नहीं है या आगम से विरुद्ध है, ऐसा तर्क से ये बुद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तथा च केवल तर्क प्रयुक्त तत्व बुद्धि इति संभावना निषेधार्थ आख्यायिका, यही आख्यायिका का तात्पर्य यही है, केवल तर्क के द्वारा प्रयुक्त जो तत्व बुद्धि है इति असंभावना इति संभावना निषेधार्थ, केवल तर्क से मिल सकती है बुद्धि, ये संभावना है उसको निषेध के लिए कहा गया है। पक्षांतर बताया ग्यारह की टिप्पणी का, केवल तर्क से तत्व बुद्धि अप्रयोजकत्व, केवल तर्क तत्व बुद्धि के लिए प्रयोजक नहीं है, इसके लिए भी कहा आगे केवल कहते हैं केवल न तर्केणा तत्वबुद्धि न सिद्ध्यति इत्यत्र श्रुति स्मृति दर्शेगी, केवल तर्क के द्वारा यह तत्वबुद्धि आत्मबुद्धि आत्मज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, इसके लिए श्रुति स्मृति को दिखाते हैं, थोड़ा प्रमाण करते हैं भाष्यकार, नैसा तर्केणा मतिरा बने या कठोर परिषद भाग बोले तर्क के द्वारा यह बुद्धि को खोना नहीं चाहिए, तर्क के तरफ जाओगे ये बुद्धि खो जाएगी, ये वृत्ति चली जाएगी, दूसरी वृत्ति पर पहुंच जाओगे, ऐसा कठोर परिषद वाक्य है। और न तर्क शास्त्र तकधाय, जब तर्क शास्त्र से जला हुआ है उसको ये बुद्धि नहीं देनी चाहिए, आई विद्या नहीं देनी चाहिए, ठीक है, कहते हैं मतिम दद्यात इच्छे सर, न तर्क शास्त्र आय दग्धाय मतिम दद्या, तर्क शास्त्र से जला हुआ है उसको ये बुद्धि नहीं देनी चाहिए, मति माने आत्मज्ञान आत्मविद्या आत्मविद्या। पांच गति पुण्य का ब्रह्मधीयम, जो ब्रह्मबुद्धि है ना ब्रह्म बुद्धि है वो तर्क शास्त्र से जला हुआ व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ऐसा स्मृति में कहा। प्रकारांतरेण आख्यायिका अवतार्य तत्र आख्यायिका अनुगुण्यम दर्शाएगा, अन्य प्रकार से भी श्रद्धा को दिखाना चाहते हैं आगे, प्रकारांतरेण आख्यायिका अवतार्य प्रकारांतर भिन्न प्रकार से चौथी प्रकार ले लिया उसके आख्यायिक को अवतरण देकर तत्र आख्यायिका अनुगुण्यम दर्शाया, मान आख्याय अनुकूल है, आख्यायिका कहानी अनुकूल है ये दिखाते हैं। प्रकारांतर मन से कहा श्रद्धाख्येन श्रद्धारूप, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में, श्रद्धा वक्ता में श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा को तभी ग्रहण कर पाएंगे, विश्वास शास्त्र में भी ये जो और वक्ता में जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, और ये शास्त्र जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है ये बुद्धि होनी चाहिए, श्रद्धा। एक तथा ही इत्यादि का तथा ही गार्गी अजात शत्रु अतीव श्रद्धालुता दृश्यते आख्यायिका, ये कहानी में गार्गी और अजात शत्रु में अति अत्यंत श्रद्धा दिखाई पड़ती है, अजात शत्रु की श्रद्धा ये ब्रह्मते प्रवाणी बोलते ही मैं 1000 गाय देता हूं आपको, ये नहीं कि उपदेश के बाद नहीं, ये शब्द सुनने के ही बोल पड़े, मैंने ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म बुद्धि में इतनी श्रद्धा है उनको, ब्रह्म ज्ञान किस तरह मिल जाए, और गार्गे की कैसा श्रद्धा है जब जो ब्रह्म बोल बताने आए बताने पर खंड करके आजाद शत्रु उसके बाद उसको वापस जाना चाहिए, उसी जाति का है राजा छोटी जाति का है फिर भी ब्रह्म विद्या के लिए बैठ गया, उसमें श्रद्धा है ब्रह्म विद्या की प्राप्त करने श्रद्धा से बैठा गार्ग अजात शत्रु अतीब श्रद्धालुता दृश्य थे। अच्छा एकदम ये कहानी जो आरंभ होने वाली है कि दोनों की अति श्रद्धा दिखाई पड़ती है। और गीता में कहा श्रद्धावान लवते ज्ञान, जो श्रद्धा होगी जैसे भगवान के शब्द और भगवान के जो वचन है और वक्ता भी बोलेगा दोनों में विश्वास होना चाहिए। तो मैंने शास्त्र के आधार पर बोलता है ऐसा विश्वास वक्ता में चाहिए और शास्त्र जो बोलता है सही बोलता है ऐसा विश्वास करेगा उसी उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर संशय आदि करेगा तो नहीं होगा, क्या पता कैसे बोलता है क्या होता है नहीं होता। श्रद्धावान बोले ज्ञान इत्यादि कहा टीका में जाते हैं। श्रद्धा ब्रह्म ज्ञान है परम साधन इत्यत्र, श्रद्धा जो है ब्रह्म ज्ञान है परम साधन है। भगवतों की सम्मत हुआ भगवान कृष्ण का भी सम्मत है सम्मति है यदि कहते हैं श्रद्धावान ज्ञान कहा ऐसे स्मृति कहा। इस प्रकार ये कहानी के बारे में तात्पर्य जो बता दिया, अब मंत्रार्थ होगा आगे, अब व्याख्या चलेंगे मंत्र के कंडिका की व्याख्या होगी, समय हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।